राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2053 अनुसार 18 जून 1996 को लगभग 4:15 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नारायण नारायण नारायण नारायण। संसार की छोटी सी बात संसार की कोई भी है ना, वो हमारे काम में कार्यक्रम में बाधा दे देती है। तो सत्संग नाम जब में बाधा न डाले ऐसी कोई सरल युक्ति बताएं। बहुत सरल, बहुत बढ़िया युक्ति बताओ। देखो संसार की तो संपत्ति संपत्ति से संपत्ति केवल विपत्ति है, परमात्मा विपत्ति विपत्ति महान संपत्ति है। हनुमान जी जब सीता जी की खबर लेकर के आए तो कहा महाराज सीता केरी विपत्ति विशाला बिना ही कहे भर दीन दयाला। सीता जी की इतनी आफत है वो क्या कहूँ, मैं नहीं कहते ऐसी बात है, कही नहीं जाती, इतनी आफत है। राम जी ने कहा कि मन क्रम बसन, मन से वाणी से क्रम जो मेरे शरण हो जाते हैं उनके कभी विपत्ति है। हनुमान चेत हो गया, कह हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन होई। तो विपत्ति में सुमरण ज्यादा होता है, बाधा में ज्यादा होता है। क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, भगवान का क्रोध ही वरदान के समान है। तो सांसारिक काम विपत्ति हो तो विपत्ति आती है, संसार की संपत्ति भी विपत्ति है और परमात्मा विपत्ति भी संपत्ति है, संपत्ति भी संपत्ति है। संसार की संपत्ति भी विपत्ति है, विपत्ति भी विपत्ति है, घाटा। और भगवान के अवतार में विपत्ति भी संपत्ति, संपत्ति भी संपत्ति। क्रोध भी देव से भरे तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है। अरे मुक्ति हो जाए जैसे, तो विपिन नारायण विस्मृति, भगवान की भूल के यही विस्मृति होती है। धनवान जी कह रहे मन कमर मेरा दास होता है, उसी विपत्ति होती है कभी। भगवान जी चेत हो गया, नाम पारो दिवस दिशे धान तुम्हार कपाट, पद चंद्रकार प्राण का कई भाग। महाराज ऐसी है कि प्राण चले जाए ऐसी है, तो कहीं जाऊ आपका नाम पर लगा रहे हरदम, नाम पर ध्यान तुम्हारे को पार, तुम्हारा ध्यान वो प्राण लगा दिया, मकान पितर बंद कर दिया, वो जो आपके चरणों में चित्र लगाया ये ताला लगा दिया। प्राण जाए कई बात, कैसे प्राण जाए, हरदम नाम स्मरण होता है, तो हरदम नाम स्मरण होता है। इसके साथ समान संपत्ति क्या होती, इसके समान लाभ क्या है, लाभ है न कोई हरि भक्ति समाना। भगवान के भक्ति समान कोई लाभ हुआ नहीं है, नहीं होगा, नहीं हो सकता ही नहीं। तो भगवान के भजन में बाधा आती है, वो तो भजन को तेज करती है। तथा न तेरे माधव ताप का जना, भागवत में आता है महाराज आपकी तरफ चलते हैं तो क्या होता है कि विपत्ति आती है, तो संसार में तो विपत्ति आती है, मुझे दुख पाते हैं, पर ताव का देना आपके जो भजन भगत भगत है उसके बीच में क्या आता है, बाधा आती है उसमें, तो कार्य यकृषेण परम पदन तथो पतन तथो अनादृत युष्म आपके चरणों का तिरस्कार करने वाले तो अच्छे अच्छे पद पर आकर के गिरते नीचे जितने ऊंचे चढ़ते हैं ग्रीडम चोट उतनी ज्यादा आती स्वर्ग में जाकर वहां से गिरते हैं मरा हाथ का खोड़ा हो जाए तथा न ते माधव आपके जन्म ऐसी आपत नहीं आती वे तो भगवान का भजन करते हैं मस्त होते रहे जैसे पहाड़ पर चढ़ना है राग इसला गई थी अट यहां तक तो उसे चढ़ते ही चट इतर तक हट गया ऐसे आपके विघ्न आते हैं वो चट ऊंचा चढ़ा देते विघ्न बाधा ऊंची चढ़ाते तो आपकी भक्ति में कोई बाधा आती नहीं बाधा आती है वो सहायक होती सहायता करती साधकों के आप आती है ना विघ्न बाधा वो सहायता करती है सहायता उसमें भगवान की भक्ति तेजी से बढ़ती है जो दुख आता है तो स्मरण बढ़ता है हमारे सज्जन थे बद्रीदास जी जो जब बुखार में ताव ज्यादा चढ़े बहुत ज्यादा चढ़े भजन तेजी से होता क्योंकि विश्वास के साथ जब होता था श्वास तेजी से आ जाते जब चढ़ी से होता दुख में संसार से विरक्ति आती है सुख में फंसता है आदमी दुख में फिर नारायण स्मृति भगवान की स्मृति आ जाएगी संपत्ति संपत्ति नारायण स्मृति इस वास्ते बाधा में भी उन्नति और अनुकूलता में उन्नति प्रतिकूलता में उन्नति उदासीनता में उन्नति तीनों में उन्नति होती भगवान बहुत चलते है तो इस वास्ते बाधा बड़ी कल्याण करने वाली दुखी में दुखी हो जाते हैं हाँ। उनको तो एक अटकल आ गई है हाँ? उन लोगों को तो एक अटकल आ गई है अटकल हमको साधुओं के दूसरों के सुख में राजी होने का बड़ा कठिन मालूम देता है देखो भोजन करने में सुख होता है और भोजन न मिलने में दुख होता है ना भोजन करने सुख होता है ना माँ के बेटा खा ले तो सुख हो जाए आज छोरो जीव लियो जी छोरो आज छोरो जीव लियो ज्यादा जीव लियो जो माँ सुख हो जाए इस तरह से संत तो होती है माँ तो वो अटकल है हमारी अटकल है हम किस तरह अटकल लगावे पर दुख दुख सुख सुख दे के प्रसन्न हो अटकल आएगी तो आप भी अटकल सीख लो आप माँ बन जाओ बस बीमार होता है लड़का तो माँ कमजोर हो जाती है उसके भी बुखार नहीं आया पर शरीर कमजोर हो जाता है उठने बैठने में शक्ति कम हो जाती है छोरो बीमार हो गई तो माँ बन जाओ आप बस फिर मौज हो जाएगी पर दुख दुख सुख सुख देखे पर वो आनंद ही आनंद मौज ही मौज होगी हरदम आनंद ही आनंद रहेगा ऐसी बात है इस वास्ते संतों की अटकल आप सीख जाओ कैसे सीखे कि सब हमारे हैं ध्यान देना ध्यान सत्संग ही होते हैं ना फिर सत्संगियों का एक संबंध होता है मैंने देखा है अपने छोरी का ब्याह है तो निमंत्रण देते जाति से सत्संग करने वाला निमंत्रण देते शेर जी के कोई ब्याह गरम होता ना तो कलकत्ते में निमंत्रण आता सत्संगियों बनाते कुटुंब बनाते नहीं सत्संगियों बनाते सत्संग एक मोटर से एक देशन से याद नाम याद नहीं आया तो शेर जी वहां गए निमंत्रण में शेर जी लो पुरुषों में लो अब भोजन करो कहते शेर जी आप हंस दो गए शेर जी हंसे खुश हो गए बात विचित्र है शेर जी के वहां कोई ब्याह शादी होती तो कुटुंबियों को तो निमंत्रण देते ही है सत्संगों को निमंत्रण देते जो सत्संग है उनको बुलाते मोटर से एक सदन में याद ना व्यवहार कर रहे हैं शेर ले बोलो भोजन करो बोलो क्या लोगे कि शेर जी आप हंस दो गए शेर जी हंस खुश हो गए पंक्ति में कितनी मौजी बात है तो आजकल है कि भगवान की जो विधि है विधान में रह दी वैद्य होता है वो क्या करता है बुखार तो आया हुआ और मुंह और कड़वा कर दे कड़वी दवाई दे दे मुंह और कड़वा कर दे परंतु रोगी मानता है कि खराब किया वैद्य ने कड़वे में भी आनंद है, मीठे में भी आनंद है, क्योंकि सब ठीक है। माँ प्यार करती है तो भी बच्चे का हित है, अगर कभी हित भरे हाथ से मार देती तो भी हित है। माँ का प्यार होता है, ऐसे भगवान की मौज होती है। जाई पीते ना खे राम ताई पीते रही है, अपना सो नहीं चाहिए। जाई पीते ना खे राम उसके हाँ में हाँ मिला दी, बस सदा ही आनंद होता है सदा ही। तो ऐसे आप ही सीख जाओ कि संतों को तो अटकड़ा नहीं, तो फिर पीछे थे क्यों रहो, समझे। और मैं तो कंकर पहुंचा मारे भाई से अवार धीमा नहीं रखा और बना रहा था। ऐसी बात होती है, ये आजकल सीख ले भाई, तू मौज मौज रहे सदा आनंद आनंद आनंद। माजी सुबह आपने बताया कि भगवान को तो अपना मान लो और सही संसार का मान लो, ये बात ठीक जस्ती है, लेकिन काम में नहीं आती। भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, पति तो प्रत्यक्ष में है ऐसा दिखता है, ये भगवान प्रत्यक्ष में है नहीं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में थे खुद दिखो क्या, थारो मन दिखे क्या, थारी बुद्धि दिखे क्या, थारो नाम दिखे क्या, थारी जात दिखे क्या, नहीं दिखना। कितनी बातों मानो थे, मन ने मरो मानो, इंद्रिया दिखे नहीं, मन दिखे नहीं, जात दिखे नहीं, नाम दिखे नहीं, दिखे नाम, अरे संबंध दिखे नहीं। अब चार स्त्रिया चार पुरुष खड़ा कर दे, आपको पूछे किसी स्त्री का कौन पति है बता दो, दिखते ही नहीं, दिख तो हरेक बता दे। अब कह रहे ये है ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ किसी थुतकारी होता मैं बैठा सब बिना देखे मानो, नाम बिना देखे माने, जात बिना देखे माने, मन बुद्ध बिना देखे माने, या तो सब बिना देखे माने। राम जी देख में क्या बाधा लगे, कहीं हर जो है कहीं कांटो में हाथ जाए कितने बिना देखे मानो, माँ है भाई है बाप है, बिना देखे माने, बिना देखे कुछ किसी ने माँ को देखा नहीं, बाप को देखा नहीं, किसी ने कोई कह दिया मान ली, तो बाप सुई रहती है भगवान, माँ सुई रहती है भगवान, हर भैला है मित्र है वैसे मेरा मान लिया गया, तो वैसे रद्दी भगवान है क्या। भगवान सबका आधार, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से ऐसा कोई नहीं है। भगवान मालिक से तो मालिक बन जाए, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, नौकर भी बड़े से बड़ा और माता पिता भी बड़े से बड़ा, जिस तरफ जाओ बड़े से बड़ा प्यार। और वे भगवान के साथ कैसे मानोगे, कैसी बात, कई बातों मान ले हो, जात दिखेगी ना जात मान बैठे, जिसमें कोई गवाह नहीं है। अरे भगवान अपना शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, सब कहते हैं भगवान अपना है, भगवान का अंश है, उनका तो कहना किसी का नहीं माना। अरे मैं मानूंगा कृपा करो कृपानाथ, शास्त्र संत महात्मा वेद पुराण झूठे तो सत्य आपकी बात कैसे सत्य है, ये सब कहते हैं तुम्हारे भगवान है। माता रामो मित पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सगा रामचंद्र, माता राम हो मत पिता मेरे, माँ राम जी है, पिता जी मेरे राम जी है, स्वामी मेरे राम जी है, मेरे मित्र राम जी है, राम जी सब तरह से अपने, तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु से सगा तुम्हें सब संबंध राम जी रखते हैं। आप नहीं जानो नहीं मानो तो भी आपकी रक्षा करते हैं, चाहे जिस मान लो सब तैयार। विचित्र विचित्र बात है, सेवा करते हैं ठाकुर जी, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं। तो एक माई भगवान को बेटा मानती थी, तो वो गरी और जगह अपने संबंधियों को कह दिया कि भाई ठाकुर जी की यहाँ सेवा करना। तो एक दिन क्या किया, लड्डू को छोटे बालक है ना, एक दिन पुजारी ने क्या किया, रात्रि में ठाकुर जी के पास लड्डू रखना छोड़ गए, भूल गए। तो माँ है कि सदा पास में रख रहे कि लाला भूख लगे तो खा लेना, समझा। जो उस माँ को दिया सपना कि मेरे को रात में लड्डू नहीं रखा मेरे पास, उसे पूछा बात सच्ची निकली, सच्ची बात निकली। एक अच्छे संत लीड वाने के वो कहते थे कि आजकल ये मेवा है ना सूखा मेवा क्या महंगा, तो हम काती से मेवे का भोग लगाते थे होली तक, कौन सर्दी के दिन में सुख पे भोग लगाओ, जो मेवा महंगा हो गया तो मूंगफली लिया है, मूंग उठाए भोग लगा दिया, सब मूंगफली खिलाया तू बोलो। हाँ भगवान ने कहा तू मूंगफली खिलाया था लगाया, ऐसा कौन है बताओ, खाने में खिलाने में करने में सब जगह तैयार, छोटे से छोटा भगवान बड़े से बड़ा भगवान, अपना अपना भगवान, ऐसा हटगा अपना नहीं है, ये सही अपना नहीं है, ये पोल निकाल दे सदा साथ में रहेंगे, तो सब संबंध भगवान के साथ हमारा पक्का संबंध है, ऐसा कौन है तुझे बताओ। अब वो मैडम क्या बात हाल है थे बात पर क्यों है, अरे जन्मे तो ही राम मरे तो ही राम नाम सत है बोलते हो आप सब, अरे भगवान भी दिख दे नहीं तो क्यों बोलते हो राम नाम सत है, अरे दिखे तो रहना अपने मन नहीं दिखे तो रहना, वास्तव में दिखते भगवान ही है पहले पर संसार दिखता है, ध्यान देने में बात हो, अब ये दिख रहे नहीं सभी, ये दो नंबर में दिखते हैं, एक नंबर में एक और चीज दिखती है, ये दिखता है खबर, ये पेड़ दिखता है, ये दो नंबर में पहले पहले नंबर में क्या दिखता है, पहले नंबर में प्रकाश दिखता है, प्रकाश प्रकाश के बिना दिखने से अति में ताकत नहीं दिखने की, प्रकाश से दिखता है, ऐसे कोई बात करो कोई चिंतन करो कुछ भी काम करो पहले ज्ञान होता है चट ज्ञान, उसके बाद सब होता है, ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषता अभ्य सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाशता, जो ज्योतियों का ज्योति है उस ज्योति के अंतर्गत सब दिखते हैं, वो ज्योति परमात्मा का स्वरूप है, पहले परमात्मा दिखे पीछे संसार दिखता है, कोई बात याद करो तो आपके ज्ञान में आती है कि नहीं, तो ज्ञान पहले पीछे बात आती है, वो ज्ञान भगवान का स्वरूप है, ये प्रकाश भगवान का स्वरूप प्रकाश के अंतर्गत आप दिखते हो, आप दो नंबर में दिखते हो एक नंबर प्रकाश दिखता है, ऐसे कोई बात करो सबसे पहले प्रकाश होता है भगवान के, भगवान के प्रकाश में ही दिखते हुआ क्या वो जानते नहीं, महाराज आश्वास ले रहे हो किसके बल से, ये जी रहे हो किस बल से, आपका सब कार्य किस बल से किस शक्ति से हो रहा है, ये बरसात तब किसके बल से हो रहा है, वही वो है सभी, आप उसको तो देखते नहीं और फिर दिखता नहीं, वो ही सब काम करता है आपका, आपको जिलाने में भाई बंधु माता पिता समर्थ है क्या, कोई आदमी कह सकता है कि हमारे माँ करे कृपा जी जाऊंगा पिताजी जिला देंगे भाई जिला देंगे बंधु जिला देंगे धन जिला देंगे है ताकत, जाने के नाते सहाय करे तो वो कौन बिगाड़े करे नर तेरो, बड़ी बड़ी आफत भी हुई, एक बार जोध में वर्षा हुई ज्यादा, तो जोध में वर्षा हुई तो ऐसा मकान गिर गया, एक गर्भवती स्त्री छत पर बैठी थी तो बाढ़ आया तो मकान गया तो है जो है तरह सही हो गया, वह हैज में बैठी है गर्भवती स्त्री बेचारी कहा जाए है जो जो मकान ही हो गया, क्या है कोई कुछ नहीं है, ए हनुमान प्रसाद दीपोदार उस आश्रम में बाढ़ आई छोटा मन्नो हिन्नो हम मन्नो मन्नो करते दादी माँ, माँ नहीं दादी माँ थी दूसरी बात उठी वो समझा माँ मर गई पहले तो मनु करती तो भूकंप आया जो बड़ा सब पत्थर आया सब पत्थर सभी मकान हो गया, हनुमान जी अनाथ छोटा था जो बीच में था पत्थर आया छोटे बीच में था निकल गया निकाल चोट ही नहीं आई, ऐसे रख सकते है किसी में ताकत आप में कैसे बालक को बचा लो, भेलू हमारा रामगढ़ है उस भेलू में वो टीबा है टीबा धोरा उसमें कुंड खोदते थे कुंड, हमारे जिया राम जी महाराज से शांत हो गया कुंड खोदते तो खेत बालू खूब एक काना नाम का दरोगा तो वो उस भीतर था और कुंड की रेती एकदम ही इकट्ठी हुई पर रेती उठा रेती हुई रेती में फंस गया, अब रेती में फंस गया खोने लगे नहीं रेती में फंस गया वो क्या करे, तो वो कहता है वो मैंने देखा वो सही नहीं है उसका, वो कहता है मुझे दिखे तो सामने मेरा हाथ दिखे जो क्यों हाथ है अब दिखे तो कुछ नहीं कि मैं जीभ लगाऊं जीभ लगाऊं तो जीभ लगे नहीं दिखे हाथ आता रेती आई नहीं श्वास आता रहे रेते में मारवाड़ी कहा है घड़ी घड़ी अभिगत राम जी चढ़ा है घड़ी घड़ी अभिगत राम जी चढ़ा है राम जी दिखे नहीं कैसी बात करे आपके पाचन शक्ति भगवान है हम वैश्वागर भूत वापस में नम सतुन सर्वस्यादय हो मेरे से स्मृति और वायु होता है आदित्य का तेज है मेरा है चंद्रमा में तेज मेरा है अग्नि में तेज मेरा है दिखते नहीं अरे दिख है जब शक्ति भगवान की है सभी इनकी स्वतंत्र शक्ति है क्या संसार की आप इतने बैठे बताओ संसार की सत्ता स्वतंत्र है क्या परमात्मा की सत्ता का अधिक सत्ता है ही नहीं ना सतो विद्य के भाव असत के भाव विद्यमान है ही नहीं वही है जो कहे भगवान नहीं दिखते संत कहते भगवान ही दिखते संसार दिखता नहीं संसार टिकता ही नहीं एक क्षण भी दिखे कैसे वो तो भागे जाता हुआ रहता तो भगवान ही है ये तो बहता है ये कैसे दिखे इस वास्ते भगवान सब पे दिखते हैं आप मान लो कृपानाथ कृपा कर मान लो संसार को अपना माना उसी को भगवान को अपना मान लो संसार अपना नहीं है संसार साथी सब स्वार्थ के है पक्के विरोधी परमार्थ के है देगा न कोई दुख में सहारा सुन तू किसी की मत बात प्यारा ये भगवान से चाहिए था भगवान के बिना जी कैसे रहेगा हो आप कोई शक्ति है जीने की बिगन तो आदमी की आप पहले मान लो अक्षर सीख ले तो मानते हो ए बी सी तो क ये क है ये ख है ग है पहले आता है आजाद फिर ठीक हो जाता है ऐसे आप पहले भगवान को मान लो भगवान को जान नहीं सकते सो जाने दे जे वो जनाई आप कृष्ण जो वो जनाएंगे खुद जना देंगे वो जनाएंगे जैसे ऐसा जनाएंगे जैसे आदमी जना गुरु जना नहीं सकता ऐसे द्वारका जी में आपने कथा सुनाई थी रोहिणी जी की हाँ। कृष्ण जी बलराम जी के शरीर गल गए थे हाँ। ये कथा सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं और हर एक पूजा है कि ये जो आप हम परम आप सब वासुदेव सर्वम कहते हैं ना तो हमने व्यापार में किसी से रुपए लेने रह गए रुपये उसके पास है भी हाँ। वो देता नहीं तो हमें व्यवहार क्या करना चाहिए व्यवहार क्या कहना तो चाहिए लाओ भीतर से भगवान अर्पण करना चाहिए भीतर से भगवान के अर्पण दान का पुण्य जो बड़ा भारी सीधी बात है कितनी बढ़िया बात है रुपया चोर ले गया गम गया खो गया अटक गया किसी में रह गया जैसे भगवान को दे दे पहले से भगवान आपका है दे दे तो भगवान में लगा देना नहीं दे तो भगवान अर्पण कर दिया दान देते हो आप पात्र समझ देते हो और उसको देगा पास में नहीं रहेगा उसके समान पात्र कौन होता है बहुत बढ़िया मौज हो गई आनंद हो गया तो अर्पण कर दिया यत करोशी यदनाशी यद जोशी धरस यत यद तपस्वी से तत्पुरुष मदर्पणम भगवान ने अर्पण कर दिया ऊंट पर बैठा है भार उठाया उसे कटड़ी ऊपर में लिए कटड़ी ऊपर क्या ऊंट भार ज्यादा हो गया अब तो अंधा क्या देख लगे मेरे पर भार है तू मैं तो ऊंट पर बैठा तो ऊंट का तो भार कम बने तो मछली से बीस बीस मुफ्त इसे हमारे घर है हमारा चिंता है कोई चिंता करे मारा मारा करते कई मर गया संसार चलता है ऐसा ऐसे ये आप चलते हो वही रामदास की कथा सुनाए थे महाराज हमारे पहले तो घर मर जाएगा बाबा जी कह रहे कोई नहीं मरेगा कथा सुना हुए थे तो बाबा जी पास आ गया एक बैरागी साधु जो स्वामी है ना मंदिरों का पूजने वाला एक बाबा जी थे श्यामदास वो मंदिर की पूजा करते थे उनकी स्त्री बड़ी भारी पांच सात बालक वो संतों के संगत में जाता था तो संतों कहो कि भाई सबका पालन भगवान करते हैं तो ये बात तो सच्ची है पर मेरे घर में तो पालन मारा है पास में जमा कुछ नहीं है मैं थोड़ा मांग रहा था दे किया करूं उनसे मेरा काम चलाता हूँ ये तो लारे कोकड़ मर जाएगा सही है छोरा छोरी बहम है कि महाराज मैं बहम कैसे मानू मैं देखू हूँ कि मैं जाऊँ लार दाना दे तुम रोटी बनाए घर में मैं नहीं लाऊ तो तुम बोला है भगवान करे कैसे मानू तुम कैसे मानेगे मैं देखू मानू जानू तो मानू अच्छा तो कह तू ऐसा कर तू डॉक्टर बता दी प्राणायाम सिखा दे थोड़ा अब स्नान करने को जावे ना तो स्नान करते भी करना भीतर ही भीतर चला जाए नदी में तेज उसे निकले हमारे पास में आ जाए रात ने सीख गया कभी रामदास रामदास डूब गया मर गया मैं देखो सामने गया जो डूबे पास निकले नहीं वो तो निकले डूब के मर गया तो लाल बैठा दिया मेरा रोटी दे रोटी तुम चुपचाप बैठ रहे अब सब लोगों में हालत मच गया भाई छोरा वो तो मर गया रामदास मर गया तो सत्संग करने वाले कई भाई लोग है उन्होंने विचार किया नहीं इन्हें पालन पोषण कैसे होगा तो कैसा इतना अनाज मैं देता हूँ इतना दाल मैं देता हूँ चावल मैं देता हूँ पापड़ देता हूँ बड़ो देता हूँ पकौड़े देता हूँ साग में देता हूँ घी में देता हूँ चीनी में देता हूँ एक आदमी कहे भाई मारे घर लेने के लिए तो तुम क्या करेगा क्या सामान की रक्षा करना मैं करूँगा तो क्या पंचायती के मकान में जमा कर दो और 15-20 दिन का मकान वो सामान उसको दे दिया करो कि दे दूंगा सभी मैं कर दूंगा सभी भ्रमंद हो गया साहब अब बढ़िया चावल चेड़ी खूब खबर छोड़ा सुन दो चार पांच दिन में सब बड़ा हल्ला मछलियां मर गया सर समुद्र भ्रमंद हो गया अब लोगों लोग महाराज बात करे रहे क्या ढंग है उसका कैसे मैं ढंग क्या है निहाल होगी बताओ कोई ऐसा आदमी नक्षत्र वाला होता है उस कारण से दुख दुख पाते हैं और वो मर जाए तो सुखी हो जाए बोल मरने वाले सरल काम ठीक हो गया आपका सत्संग ही है किसने चावल किसी ने चीनी किसने घी किसने अव्यवहार किसने टार पंचायत मन जमा कर दिया एक आदमी ने ले लिया के 15-20 दिन सामान मैं दे दिया करूंगा कपड़ा जैसा भी ऐसा हो गया महाराज वो मर गया मरते ही महाराज दशा को बदल गई सब सारा सुखी हो गया तो वो सुना उसने अनुभवी आई बेटा क्या बात है महाराज बड़ी प्यार से बोलो बेटी बताओ बेटा क्या ढंग है कि महाराज मैंने कहा चला जाए तो मिलता है मुश्किल तो तेरा निर्वाह मेरा तो आप ही कृपा आप गए सत्संग कर निर्वाह मैं अच्छी तरह से होता ठीक तरह से होता वो सुने बैठा बोला जब बढ़िया मैंने तो कहा से रहा महाराज वो तो घाटा पूरा होता नहीं पर निर्वाह सब ठीक तरह हो रहा है ठीक है अब सब हो गया सर तो 20-25 दिन दे गया महीना तब कहा तू एक चार देख ले रात्रि को आधी बात जब पहुंचा रात खटखटाया कौन है ग्रामदार मैं दारू खोल में हूँ मैं ना ना थारे थान मकान थारे थान मकान बोलो भद्री मैं हूँ आडो तो खोल के छोरा छाती फाट जाएगी मर जाएगा थे पधारो ऐसे से पता था उठेज अरे मैं आया हूँ सोना क्या ढंग है कि सब शाम ठीक है आप थारी ही मेरी साहब से आप सिर मिट गई अब मैं वगैरह मे पाल घर में गोबर दिया मैंने हाथ में तो गोल कि छोरे छाती भर जाएगी मर गई भूत आई भूत आई थाने थान बगा पता रहा पता रहा आ गया कई और दर्शन दे दिए मतना कदे और भी मैं वही कमाऊ वही करू कौन करे ये राम जी सब मंदिर ऐसे बैठे थे कोई भूखे पेट नहीं सब सोए दापोड़ा तो सोए और भूखा उठे दापा तो सोए भूखा उठे के नहीं करे जरा दापोड़ा रहे करे जरा भूखा में काम करे तो मैं भूखा ऐसे काम बंद सोवे दिन धापड़े में धुंधा दू दुनिया बावली सोच करे गली रोटी दसी राम जी दोपहर पहली कैसी मौज की बात है कितनी अड़म की बात है सबूत देते मन बे मैं यूं करूं यूं करूं यूं करूं जब होता है अरे भगवान की कृपा से होता है भाई पका लगाए भाई इधर पानी नहीं पड़े से लगाओ सब इधर गोविंद गोपाल की जय हो। तो भगवान सबका पाल सारे आत्मा में जीव जंतु जितना संसार में है स्थावर और जंगम सबका पालन राम जी करते हैं, सबका पालन करते हैं। शिवाजी महाराज की बात आती है, अकाल पड़ गया तो लोगों को लगा दिया काम में भाई शिव का हो जाओ खूब पड़ गया काम। तो शिवाजी के मन में आया कि मैं देखो इतना भी जीव का देता हूँ। संत रामदास बाबा आए कि महाराज कैसे है कि महाराज आपके पास सब चला है, लोग कोई दुखी नहीं है, अकाल पड़ी अनाज नहीं है, बढ़िया काम हो रहा है, मन में बैंक में देता हूँ। तो बाबा ने कहा भी पत्थर फोड़ दो, पत्थर फोड़ा, पत्थर फोड़ा एक बैठ के बैठा बीज पत्थर के बीच में कैसे कौन देता होगा तो देता। अरे देने वाला और है उसको देता है। श्रीधर जी महाराज वो एक भागवत श्रीधर टीका लिखी है, नामी टीका है, सबसे मुख्य श्रीधर ही है। अनुरदास प्रकाश का लिखते श्री श्रीधरा में परमोवलंबा, वो टीका लिखते अनुरदास प्रकाश का कि श्रीधर मेरे अवलंब है, श्रीधर के अनुसार मैं लिखता हूँ। बढ़िया बढ़िया बातें लिखी उन कई जगह ली नहीं, वो कहो मारी चोरी नहीं है, मैं भिक्षा ली है कि मारी लिखी हुई बात है लिख दी, चोरी ली है, चोरी ली है, भिक्षा ली है, भिक्षा बड़ी टीका लगी है। वो श्रीधर जी महाराज की मैंने बात सुनी तो एक दिन बड़े विचार कर रहा था, कोई दूध घर वाले मर गए तो कैसे चिंता होगी। तो ये बैठे थे, बैठे बैठे विचार कर रहे थे कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, किस दिन होगा। इसलिए ये छिपकली होती थी ग्रीब होता छिपकली, वो छिपकली का अंडा गिरा, अंडा गिरा सामने, तो अंडा गिरा तो अंडा गिरती फूट गया, फूट गया तो वो ये था ये निकल गया छोटा बच्चा, छिपकली का बच्चा ये निकल गया। अब इधर देखने लगा इतने में एक माखी आई, माखी आ बैठी तो मेरे पास में से गीला गीला था ना उसमें चिपक गई, अब उड़ी जी नहीं वो जा उसको खा लिया, वो बच्चे ने उसको खा लिया। मना किस तरह से राम जी भोजन देंगे, विश्वास हो रही है भोजन तो नहीं तो देंगे। अब मक्खी आई है चिपक गया, वो क्या करता बताओ, आप बैठ गई उठ सके कौन है वो खा गया। इस तरह से राम जी रक्षा करते हैं, आप वैब है आपको भगवान करते हैं, बड़ी बड़ी आफत में जगह जगह भगवान करते हैं। वो देने वाला वो अपना है। देखो एक बात याद आ गई, मारवाड़ी कहावत बुरा तो नहीं मानोगे ना, अब बुरा नहीं मानोगे, मारवाड़ी एक कहावत है, ये माताएं बैठी है ना इनके ऊपर कही है, नाराज नहीं होगे ना, नाराज मत होना भाई, नाराज नहीं कह नहीं कह। अरे भाई आ जाओ, अरे भाई खुशी बहुत होती, सासू के जवाहिर बैल के भाई, जब भाई आता तो खुशी होती है, जब लोग गया खावे पिए तो मोटी रात गीत गा वीरे रा बिरुवाई नाल करे, खाने पीने रहने का कपड़े का सब प्रबंध तो पति करता है, और गीत वीरे रखा हुए राजी तो हो गए। इस तरह से भगवान की वो बात तो भूल गई, भगवान ने जीवन दिया आंख दी केस भी महाराज भूला नहीं भगवान, और केस जाना दे तो नख सिख से पैदा किया जाने चित्रा मोर, जैसे मोर को चित्रित किया है ऐसे नख से लेकर ये नख पग के अंगूठे का नखर सिख, नख सिख शिखा तक नख सिख से पैदा किया जाने चित्रा मोर, हरिदास हरि बिसरे बड़ा हरामी खोर, भगवान को भूल जाओ। इसने जिसने काम किया वो कहीं भूला नहीं आपके शरीर के रस्ता में, नाक की जगह नाक दिया, दांत दिया, कानों की जगह कान दिया, ऐसा आपके के भूला नहीं, अरे आप याद ही नहीं करते, खाओ पिए तो मठी रहा गीत गाओ वीरे रहा, खाओ पिए तो भगवान का गीत गाओ संसार का, संसार से चल गए तो भाई न्याल करे ऐसा कह दिया किसने जी। अरे मंटी मंटी व्याख्या भी नहीं करूंगा, अरे एक बार कहो भगवान ने एक एक मंत्र देवता वो लपोट नाम ऐसे से पड़ा था, भगवान का नाम भी नहीं, क्या कर रहे हो जी लंबोदर सिंह के। बात क्या हुई कि एक भैंस को सिंह लपोट नाम, उस जब पर एकदम ही लक्ष्मी जी पूछो जब मारो जब कि मारा भैंसो सिंह लपोट नाम कटी देखी गोरी शायद नाम आयो नहीं कटी कहते मैंने जब मारो जब कर लक्ष्मी जी के महाराज ऐसा नाम कहीं देखा ही नहीं, कृष्ण ने सुनाया ही नहीं, तो क्या हो गुरु जी। हाँ तो गुरु जी के पीछे महाराज मंत्र दो मेरे को मंत्र दो, तो भी क्या गाय दूत है उस जाके मंत्र दो, अरे गाय दूंगे मंत्र दो मेरे को बैठो सिंह लपोट जाओ जा। अब चपड़ लग गया उसको गुरु जी ने मंत्र मिल गया, मंत्र लग गया जो और मारो नाम चपाए गए कि परीक्षा कर ले तुम लक्ष्मी कहो मैं कैसे मानूंगा नाम कटे मैं सुनियो ही नहीं ऐसो वैसे चार बजे तुम क्या करे है किन्न जप करे है जप करू सारे मटी रहो कोई रीस बार बोलिया बात तो साची गई मोटी बार बार शब्द है थारे खसम लो करू मैं जो कट है भगवान कहे खंडे में नुकुर बैठ गया थे कि मैं तो बैठो तू जा कैसे नाम जब है थारे खसम चुप ना होंगे वो कट है वो खाडे में पड़ी होगा मैंने भी ओढ़ के और बड़े पतो भी है शु बता ऐसा भगवान है वो तो दृष्टि करो थे कैसा है कैसा नहीं है सब ज्ञान हो जाएगा। यार बैठो सिंह बोलना हो बती थारे घर से मतलब नाम कैसे लोग बैठो तो बतो मैं नहीं ओढ़ के कटे पड़ी पतो बताए खाडे में पड़ी उठे खाडे में जा खाडे में जा ऋषम बतो गए खाडे में जा तारो भगवान कटे के बड़े खाडे में कटे पड़ी हुए पूछे। ऐसे महाराज भगवान का भगत होता है मान ले भगवान को तो भगवान वैसे ही बढ़ जाए महाराज। ऐसे कई कहा नारायण नारायण नारायण तो भगवान को जानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत तो है संसार और जीव जिंदो भी जगत क्या है जीव का क्या सुख ये तो जानने का है, भगवान तो मानने का है मान लो है बस मान लो ध्यान हो जाओगे पुरानी दिन के लिए क्या बात है सर जो समय समेंट आ गया भाई भगवान है मारा है आप मान लो आप मारा है। एक भेड़ चराना बकरी भेड़ चराता था उसकी भेड़ एक चली गई लताओं में भीतर चलती चली चली गई वह पत्ती खाई निकलना मुश्किल हो गया वहीं रह गई वो सब भेड़ बकरी चली गई वो पीछे रह गई क्या पता लगे सही में क्या पता लगेगी फिर शाम को वह तब निकली वहां से थोड़ा दिन लेगा तब निकली जाकर वो सरोवर गई सरोवर जो वो सिंह आया था पानी पीने के लिए जो सिंह पंजा टिका हुआ था उसके पास बैठ गई पानी के बैठ गई रात्रि आया पानी पीने के लिए सिंह आया गर्जना करी फिर कैसे बैठिए देखो निगे रखो ये जो है ना ये जिसका चरण है उसके शरण हूँ मैं सिंह ने कहा तो ये तो मेरा ही शरण है तो शरण हूँ मैं तो डर मत सब डर दे सिंह बैठ गया हाथी आ पानी पीने के लिए हाथी को धमका मार डालूंगा अरे किसी दबा किस बकरी को रख बकरी आंख ऊपर गए जो छोड़ दी चढ़ा ली अब छप्पर में जो है हाथी मौल से ऊपर ही रहे पानी पीने जाओ तो नीचे उतार दे पानी पीने पे ऊंचे चढ़ा ले खोज पकड़ सेंठा रहो धनी मिलेंगे आए अजिया गज मस्तक शरीर निर्भय कुंपल खाए ऊपर की कुंपल बकरी पहुंचे वहां कुंबल कुंबल पत्ती में बकरी पहुंच सकेगा अब आधी बैठे चढ़ो बढ़िया बढ़िया कुंपड़े खावे पकड़ी चढ़े वो रख रहे नहीं तो मार दूंगा मैं तो खोज पकड़ सकता रहो भगवान खोज चरण पकड़ लो चरण चरण पकड़ सकता रहो धनी मिलेगा और सिंह मिल गया कि नहीं खोज पकड़ सकता रहो धनी मिलेगा आए अदिया गज मस्तक शरीर निर्भय कुंभ खाए नारायण नारायण अब सुना भाई नाम है। देखो एक बात आपने कह ली है आज कुछ ऐसा आज मैं एक ठाकुर जी बता रहे हैं आज आज विचार है बढ़िया अपने ये सुबह विचार था कि ये जितने के पन्ना ले प्रतिज्ञा करो गर्भपात वालों निषेध करो आप भाई बहन ऐसी चेष्टा करो दुनिया को महापाप से बचाओ। मैं तो बातें कहता हूँ यार आप स्वयं बचाओ पाप से बचाने की चेष्टा करता हूँ बातें कहता हूँ अरे आप लोगों से पाप से बचाओ गर्भपात कर रहे हैं बड़ी भारी पाप की बात है लोगों ने बचाओ करो कृपा और ऐसा संकल्प कर लो कि भाई इनको पापों से बचाना है वो संकल्प पत्र ले लेना कल ले लेना आज ले लेना जब ले लेना और गंगा जी पर जाकर के प्रतिज्ञा करना गंगा माई के सामने प्रतिज्ञा करना कि महाराज आज से मैं ये काम करूंगी कि जो गर्भपात नहीं हुए मैं घर में भी कहूंगी और सारे समय सबको कहूंगी जगह जगह। एक बहन ने पूछा कि मैं गाना न माने तो एक बहन ने कहा मैं कहूँ नहीं माने तो मैं कहूँ जो बात माने क्या सुन भाई मैं कहूँ जो बात माने सुन भाई तो मैं करूँ छोड़ दू तो माने नहीं माने क्या करे मारो काम करने रो है मारी तो हंडी चढ़ गई या फुटड़ी वापस आनो ठीक है तो भाई तुम क्या करो माने नहीं माने चिंता मत कर। आज ही पूछा मेरे को एक भाई ने मारो कर्ण नहीं माने तो तू माने नहीं माने क्या मतलब है मारो कर्ण मने सकल कोई परीक्षा ही कोई तमाशा ही देख रहे कर्ण मानेगा अपना करो सर कर्मी नहीं अधिकार मार भले सुखदा चना अपने को तो संकल्प पत्र ले जाना फिर कल और कह देंगे संकल्प पत्र ले जाओ और गंगा जी पर गंगा जी हाथ में प्रतिज्ञा करो कि गर्भपात से बचाएंगे लोगों को उम्र इसमें लगाएंगे समय इसमें लगाएंगे जहाँ जाएंगे वहां में सबको बचाएंगे सबको कहेंगे कोई माने कोई नहीं माने। हम लोग भिक्षा को जाते हैं सब भिक्षा देती है क्या साध राम ने तीन लोग पट्टे अरे कोई घर कोई नट है या कोई नहीं तो जब ही कट है शरद है तो मावे ही कट है कोई घर कोई नट है साधारण तीन लोग पट्टे अपने पट्टे थे ऐसा देव तो मावे ही कट है अरे कोई नहीं जब ही कट है ऐसे राम जी गुण गाओ राम जी नाम गाओ भाई सुनाओ राम जी बात सुनाओ राम जी सुनाओ और मन सुन जाओ हरे राम राम राम हरे हरे संसार मिट गया हरे मानो संसार मिट गया राम जी रह गया हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे संसार में ये संसार का संबंध तोड़ना हरि शब्द में और राम और कृष्ण का संबंध जोड़ना भगवान के साथ में ये दो बातें है इस मंत्र को अर्थ मंत्र का अर्थ हरे राम हरे मानो संसार ने संसार छोड़ दिया हरे हरती पापा ने सब हर लेते हैं भगवान राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे और जगन्नाथ सकता कर लो माध्य आदि श्लोक है इनमें एक श्लोक और है ये बात क्या हुई थी कि शंकराचार्य महाराज की बात है देरी लग जाएगी फिर देंगे फिर कह देंगे खूब प्रेम से आज रथ यात्रा का दिन है ये बड़ा शुभ श्रेष्ठ दिन माना गया है जगन्नाथ जी मंदिर में आज रथ यात्रा होती है सैकड़ों हजारों आदमी ऐसा मोटा मोटा रस है और बड़ो मन बड़ो रथ वे रथ में खींचते है मनु सब तो रथ खींचते सब सैकड़ों हजारों आदमी लग जाते बहुत बड़ा रथ है तो वो रथ यात्रा आज है तो आज दिन से भजन ध्यान आदि करने का बहुत बढ़िया है वो होता है इस द्वितीय शुद्धि में तो वो आता है अगर आएगा तो इस पुरुषोत्तम मास के बाद में द्वितीय है वो है वास्तव में, परंतु ये पुरुषोत्तम मास में 12 महीना में जो भगवान का पूजन होता है उस तिथि का इस एक महीने में सब पूजन होता है। जितने वैष्णव है वे पुरुषोत्तम मास में सब भगवान पूजन करें। भगवान ने पुरुषोत्तम मास को आश्वासन दिया बहुत पवित्र मास है, इस वास्ते वो दिन है आगाड़ी में आज ही माना गया है, पुरुषोत्तम मास में आज है, तो आज रथ यात्रा का खास शुभ महान मंगलिक दिन है। इस मंगल दिन में रथ यात्रा का पूजन होता है, तो वही भगवान के नाम का कीर्तन करो, फिर यथार्थ है भगवान पधारे।